Astelen goizuntan hasi da ahozko handiaren azterketa. Ahozkoa urtean zehar ikasleek hautatu duten gai berezituaz da. Eta joan den astean erran bezala, 100 erakasleek erabaki dute euskaraz azterketa pasatzeko aukera eskaintzea, euskaraz bizi txapa soinean jarrita. Joan gira, Louis de Foix liceora, ikustera nola iraganden azterketa. Mila, ahangoitz. Ba nuen euskara auzkoa pasatzeko. Normalki behar nuen egin sajera frantsesez eta ondorioa frantsesez, eta garapena euskaraz, eta emaiten batzuten txapa bat dena euskaraz egiteanko nuen. Baina sartu niz eta ikusi dut neskak ezuela txaparik, beraz galegin dut untxazenez egiten banuen frantsesez sajera eta ondorioa frantsesez, eta gizuna frantsesezena, ejandata gizunak... Ez zela aski izanen, beharko zela garapenaren parte bat frantsesez egin. Piskat desustatzen nintzen, beraz egin dut garapenaren lehen partea frantsesez ere. Eta gero bi parteak euskaraz eta galderak derak frantsesez ziren. Zure sentimendua hortik ateratzen? Piskat desustatzen nintzen, eta gainera galderak gizonak frantsesezenak ez ditu egin. Piskat nire bat jailu izan. Eta neskak denak frantsesez egin dazta. Pentsatzen horren, ala ere, euskaraz gehiago mintzatzenko nintzela. Be, ni gau deitzen naiz eta etxeperreko ikaslea naiz. Bo, lasaitu horrein eta bakantzak profitatzen alko ditugu, beraz, be, kontent. Pasatzen dena da, euskaraz pasatzeko txapa bat zen behar zuten, be, nik fean nire irakasleak ez zuten txapa hori, beraz, bon, frantsesez egin dut, male juzki. Fean duela urte bat edo bi, brebeta janik utzi dute euskaraz egiten, ez banez trompatzen, beraz, horrein espero dugu basoarentzat ibiliko dela ere, eta pentsatze dut ibiliko. Eko dena, horrengo urteetan. Beraz, anak burua deitzen naiz, etxe partaja naiz. Hor, baso pasten dut Louis de Foix. Nik ez dut aukera ukan euskaraz egiteko, baina gero ez dakit. Lehenetan pastu naiz, beraz ez dakit. Be, espero, bai, espero euskaraz dena pasatzen alko dela, bai behidatzia eta bai hauzkoa. Esperantza txikitzen dugu. Egoitz Zelaia eta Maite Bergara, hauek etxepareko erakasleak dira, Kazen liceoan pasarazten zituzten ahozko handiak astelengo izuntan. Enetik santza ukan dut, enekidea ere euskalduna izan dela, publikotik indela, beraz adostu dugu txapa ematen alko genuela. Eta ez duguna santza ukan da ikaslekin, denak frantsesez egitea deliberatu baitute ez baitzekiten euskara. Eta, bai, hola, aski ongi iraganda bestela, eta aski goxoan giroa bederen. Zuk Maite para daukan duzu, zekite, euskara txapa eman duzu? Ez nire lankidea landestarra da, ezakitutik gure historiaz. Eta denak frantsesak dira egiarran. Eta gero pixka bat gogorratxe mandut aurkezpenean, bilkura bat ukan dugu astapenean, eta beraz hor garbiki esan dute bakarrik frantsesez notatzen zela eta bazter emateko nolazbait euskaraz norbaitek egiten bazuen. Beraz, bon, bada hori. Kinean ziren bazela egitasmo hori? Bai. Arras, hemen behintzat zuzendaritzan bai, gero irakasleak edo nundik heldu dira, adibidez nire lankideak etzekien deus. Ara, beraz, bon, hemen ez dut uste aukera unitzik, ukanen dugunik euskaraz zerbait egiteko. Azkenan teoria, baina egin gehitasunaz da, baita ezpada behmatzen? Bai, hori da, azkenean da, batzuk borondatea badugu, borondatea toki denetan behar da, eta sistema nola den antolatua ere ez du albidetzen egitea nahi dugun guztia, nahi dugun bezala.